Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun canları boğarcasına söküp çıkaranlara. Andolsun müminlerin canlarını yavaşça çekenlere. Yüzüp yüzüp gidenlere andolsun. Yarıştıkça yarışanlara andolsun. Böylelikle işleri idare edenlere andolsun. O gün o sarsıntı sarsar. Peşinden bir diğeri gelir. O gün kalpler korkudan titrer. Gözler zilletle alçalır. Diyorlar ki, öldükten sonra biz dünyadaki ilk halimize mi döndürüleceğiz? Ufalanmış kemikler haline geldiğimiz zaman mı? Dediler ki, eğer öyleyse bu çok ziyanlı bir dönüştür. Doğrusu o. Ancak bir tek haykırıştır. Bir de görürsün ki onlar diri olarak düz bir yerin yüzündedirler. Resulüm, Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona Mukaddes Tuva Vadisi'nde şöyle seslenmişti. Firavun'a git. Doğrusu o azmıştır. De ki, tertemiz olmayı ister misiniz? Rabbine giden yolu sana göstereyim de. Ona karşı saygı duyup korkasın. Ve ona en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o yalanladı ve isyan etti. Sonra arkasını dönüp koştu. Derhal adamlarını topladı ve onlara bağırdı. Ben sizin en yüce Rabbinizim. Dedi. Allah da onu dünya ve ahiret azabı ile yakalayıverdi. Şüphesiz ki bunda korkan kimse için bir ibret vardır. Sizi yaratmak mı daha zordur? Yoksa göğü yaratmak mı? Ki onu Allah bina etti. Onun boyunu o yükseltti. Sonra onu bir düzene koydu. Gecesini kararttı. Gündüzünü aydınlık yaptı. Bundan sonra da yeryüzünü döşedi. Ondan suyunu ve otlarını çıkardı. Dağları dikti. Sizin ve hayvanlarınızın faydalanması için her şeyi alt üst eden o en büyük felaket geldiği zaman, o gün insan neyin peşinden koşmuş olduğunu, ne uğurda çalıştığını anlar. Cehennem her bakanın göreceği şekilde gösterilir. Kim ki azgınlık edip haddi aşarsa ve dünya hayatını ahirete tercih ederse, muhakkak ki o alevli ateş onun varacağı yerin ta kendisidir. Rabbinin huzurunda durmaktan korkan ve nefsini heva ve hevesten alıkoyan kimseye gelince, şüphesiz ki cennet onun varacağı yerin ta kendisi olacaktır. Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. Sende ona ait bilgi yoktur ki anlatasın. Onun bilgisi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkacak olan kimselere o tehlikeyi haber verensin. Onlar o kıyameti gördükleri gün, sanki dünyada bir akşamdan veya kuşluk vaktinden fazla kalmamış gibi olurlar.